aby jeść konsument. Pli, aby pleść jego bracia, stoją radia wokół, słuchają politycznego bełkotu. Potem wszyscy razem siadają do stołu, piją wódkę, gadają. Fioletowe twarze mają, a gdy więcej nie zjedzą i nie wypiją, gromadzą się tłumnie przed telewizją. A wszyscy oni bombardowali śmieciami, wszyscy oni zasypywali informacjami, wszyscy oni bombardowali śmieciami, wszyscy oni zasypywali informacjami. Dem, dema, dema, dema, demka, bum, bum, bum. Rozmawia o wojnie na wschodzie, mówi to, co słyszał w radio i z gazety. Czy konsument to ty? Tak, im zależy, byś ty był konsument, nie myślał, działał jak instrument, bo konsument mówi, że je, aby jeść, więc pomyśl, czy jesz, aby jeść. A wszyscy oni bombardowali śmieciami, wszyscy oni zasypywali informacjami, wszyscy oni bombardowali śmieciami, wszyscy oni zasypywali informacjami. Dema, dema, dema, dem, kababu, badi, badam.